ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين يجيشي ترلا نشانه وبلغكاني درس كردني آسمان كانو زويا كزانا كاني استير الناسي لآسي دا سرسامو سرگردانا و جاوازي زمانو رنگتانا دنجي هيتكس لكسي ترناكات سر رای صدها جور زمان که جوری قصه کردنو دارشنی هر گلیک تای بدمندی خوی هیا. جگل هزاران شیواز کلو زمان سرچاند دبیتوا. براستی آلو دیار دیش دا بلگو نشانه زور هیا بوزانایان و شارزایان. و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يجيشي تر لنشان و بلغكاني خو تنتان لشو روش دا البته خو ديار ديشي سرنز راچشو جيغي وردمون و تير رامانا لكاتي بيداريش دا هولو كوششتان بو بهر ورگرتن لبخششكاني خدا جابراستي آلو ديار ديش دا بلغو نشاني زور هن بو كسانيك كده بيستنو تيدگن ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون هروها لبلغو نشان كاني تري اويكا هور بروسكتان نشان داد كا ترسي لدكريتو اميد بخششا ترز لدنگو روناچی بهیزی، ترز لوی ببیت مایی ترزو لافاو، هر وهاب و امیدی فرو برکت، لآسمان و باران دبارینیت. زوی پیزندو دکاتوا دوی اوی کم مردبو روکو گجو جاکان وشک بون. براستی آلو دیار دیش دا، بلگو نشانه زور هن بو کسانیک جیریان بخنکار، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون لنشان و بلغة كان يتري خدا أويكا آسمان و زوی را وستاون بفرمانی او خور و حسار و سيركاني لبو شایدان را گرتوا بي کولکو بي پال پشتی چی دیار لو دو کاتک بانجی چی لیکردن ک ایول لتوی خاک دان دز بجه هموتان دردتن لزوید او زندو دبنوا وله ما فی السماوات والارض كل له قانتون هر چی ل اسمان کانو زوید هيا هموی او بدیه نریان او خاون یانا هر هموش یان ملکتو فرمان برداری اون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هروزات اللہ سرطا و بدیهن را وکان بدیدهنیت پاشان بزوری چی تر درستیان دکاتوا او کارش بو خدا آسانا نمونه برزو وصفی بلند هر شایسته او ذاته لآسمان کانو زویده هر اویش ذاته چی بالا دستو دانایا ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون هر لخوتان نمونه بوهن او نتوا که چند بریاردانی هاولو شریک بو خدا نادرستو نابجه آیا ایوار رازین بندو بردستکان تان ببنه هاو بشتانو لو مالو سامانه پیمان داون شریک بنو وک یک سودی لیور بگرنو دستی تیب خنو لیان بترسنو حسابیان بوب کن هر وقت چون ایوال لیک تر سلده کنو حساب بو یک تر دکن آبو شیویا بلگو نمونه زور رون دکینو بو کسانیک کجیرو هوش مند بن بل اتبع الذین ظلمو اهواءهم بغیر علم